syn Ryśka, Sebastian. Tyle lat minęło, niebo uchylone. Dżem w Trójce wyłącznie na żywo i na antenie. Wydarzenie niepowtarzalne. Zapraszam w niedzielę tuż po 19:00. Piotr Parla. Transmisja wideo na stronie i YouTubie Trójki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 23:00. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd ma narzędzia, aby zapobiegać wysokim cenom, tak mówi premier o drożejącym paliwie. Za chwilę też podsumowanie amerykańskiej wojny na Bliskim Wschodzie. Jej koszt dla Amerykanów prawdopodobnie przekroczył już 20 miliardów dolarów. Rośnie liczba infekcji wywołanych wirusem RSV, alarmują lekarze. Sytuacja na rynku paliw jest wyjątkowa. Rząd ma narzędzia, aby zapobiegać wysokim cenom, mówił premier Donald Tusk. W TVP Info podkreślił, że ewentualna ingerencja w rynek musi być jednak ostrożna i odpowiedzialna. W najbliższych dniach będziemy widzieli, jak się konflikt rozwija. I czy rzeczywiście zapowiedzi Iranu, że cieśnina Hormuz zostanie zablokowana na amen, czy one się sprawdzą, czy nie. W rezerwie mamy kilka mechanizmów, ale muszę być tutaj ostrożny i odpowiedzialny, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Na pewno zrobimy wszystko w sposób odpowiedzialny, żeby jakoś ograniczać negatywne konsekwencje. Cena ropy na światowym rynku przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. Część państw ostrzega przed zakłóceniami w globalnym handlu i dostawach. Agencja Bloomberg podaje, że Saudyjczycy masowo kupują tankowce, żeby przygotować się na alternatywny transport ropy przez Morze Czerwone. 13 żołnierzy amerykańskich zginęło dotychczas w wojnie z Iranem, a co najmniej 140 odniosło rany. Po 2 tygodniach operacji Epicka Furia jej koszt prawdopodobnie przekroczył 20 miliardów dolarów. Amerykanie stracili nie tylko ludzi, ale też duże ilości sprzętu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Centralne dowództwo USA potwierdziło, że 6 członków załogi samolotu cysterny Stratotanker zginęło po tym, jak maszyna rozbiła się w zachodnim Iraku podczas tankowania innego samolotu. Wcześniej bilans ofiar po stronie amerykańskiej wynosił 7 zabitych. Pentagon poinformował, że spośród rannych 8 żołnierzy nadal jest w stanie ciężkim. Poważne są także straty w sprzęcie. Według niezależnych szacunków opartych na danych wywiadowczych, tylko w pierwszych 4 dniach walk Iran uszkodził lub zniszczył amerykański sprzęt o wartości bliskiej 2 miliardów dolarów. Największą pojedynczą stratą jest radar wczesnego ostrzegania w Katarze, wart około 1,1 miliarda dolarów. Pentagon poinformował kongresmenów na specjalnym briefingu, że całkowity koszt pierwszych 6 dni walk przekroczył 11 miliardów dolarów. Oznacza to, że wojna w Iranie kosztowała dotychczas Stany Zjednoczone prawdopodobnie ponad 20 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent uważa, że ryzyko związane z unijnym programem SAFE jest zbyt duże, aby Polska zaciągnęła wielomiliardową pożyczkę na zbrojenia na kilkadziesiąt lat. Podczas spotkania z mieszkańcami Chmielnika w województwie świętokrzyskim Karol Nawrocki mówił o powodach zawetowania ustawy. Podpisanie takiego zobowiązania jest bardzo trudne do zaakceptowania i pod względem konstytucyjnym, ustrojowym, ale też logicznym i o tym przekonaliśmy się, drodzy Państwo, w ostatnich miesiącach tej debaty. Dlatego decyzja oczywiście mogła być wyłącznie jedna. Do kwestii zawetowania SAFE odniósł się wieczorem także premier Donald Tusk. To jest to pytanie, czy na pewno wyborcy pana Nawrockiego i pana Kaczyńskiego, czy na pewno chcą, żeby Polska była przeciwko Ukrainie, przeciwko Niemcom, przeciwko całej Europie, przeciwko de facto NATO, bo NATO to są nasi najbliżsi sąsiedzi, czy też chcą kontynuacji tego wielkiego procesu budowania bezpiecznej Polski z przyjaznymi sąsiadami, silnej militarnie, silnej gospodarczo, mądrze szukającej sojuszników. Z SAFE Polska mogłaby pożyczyć około 44 miliardów euro. Wieczorem po opublikowaniu uchwały Rady Ministrów w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE. Sejm za prostszymi rozwodami. Nowe przepisy mają umożliwić rozwiązanie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział nam, że z tego rozwiązania będą mogły skorzystać tylko pary, które nie mają dzieci. Małżonkowie, którzy nie mają małoletnich dzieci, udają się do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, tak jak zawiera się ślub cywilny, i składają 2 oświadczenia. Te oświadczenia będą w odstępie miesięcznym. Nie może być tak, że to ma być pochopna decyzja, to znaczy nie mogą być to małżonkowie, którzy mają staż mniejszy niż rok. Dlatego, że czasem rzeczywiście coś na początku związku iskrzy, ale później małżonkowie się ze sobą dogadują. Rozwody par bez dzieci stanowią około 30 do 40% spraw rozwodowych w polskich sądach. Wprowadzenie rozwodów pozasądowych ma skrócić oczekiwanie na rozwiązanie małżeństwa. Ustawa trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Jest mniej zachorowań na grypę i COVID, ale rośnie liczba infekcji wywołanych wirusem RSV. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski mówił, że wirus ten jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt i seniorów. Ten wirus przenosi się drogą kropelkową, czyli zakażamy się nawzajem od siebie. Tak naprawdę objawy są bardzo podobne do przeziębienia i grypy. Dla osoby młodej, dla osoby zdrowej ta choroba przebiegnie bez żadnych większych powikłań. Natomiast szczególnie jest ona niebezpieczna dla bardzo małych dzieci i niebezpieczna jest dla seniorów, dlatego że powoduje poważne powikłania. Jednym z najpoważniejszych powikłań jest chociażby zapalenie płuc. Szczepionka przeciwko RSV jest bezpłatna dla kobiet w ciąży między 24 a 36 tygodniem w celu ochrony noworodka oraz dla osób powyżej 65 roku życia. Osoby w wieku 60-64 lata mogą skorzystać z 50% refundacji. Tak pomagam. Caritas rusza z ogólnopolską przedświąteczną zbiórką żywności. W sklepach w całym kraju będą czekać wolontariusze i zachęcać do podzielenia się zakupami z potrzebującymi. W akcję włącza się m.in. Caritas diecezji rzeszowskiej. Mówi jej dyrektor, ksiądz Piotr Potyrała. Najbardziej potrzebne są konserwy, ryż, kasza, olej, słodycze, mąka, cukier, czyli trwała żywność. Wszystkie zebrane produkty trafią do magazynu rzeszowskiej Caritas, a następnie wykorzystamy je do przygotowania kilkuset paczek z żywnością dla najbiedniejszych. Akcja Tak Pomagam jest organizowana dwa razy w roku, przed Wielkanocą i przed świętami Bożego Narodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. 8 lat i wystarczy. Tyle czekaliśmy na kolejny polski medal na zimowych igrzyskach paralimpijskich i dzisiaj w Kortinie niemoc przełamali Michał Gołaś razem z przewodnikiem Kacprem Walasem. Panowie zgarnęli brąz w slalomie gigancie osób niedowidzących. W tym konkretnym przypadku sukces ma dwóch ojców, ale radość jest jedna, o czym mówi prowadzący zjazd Kacper Walas. Jestem bardzo szczęśliwy, wzruszony normalnie, że potrafiliśmy to dzisiaj po prostu dowieść do końca i dać solidne dwa przejazdy. Tak jak samo jak Michał. Dopóki nie zawiesili tego medalu na mojej szyi, nie uwierzyłem. Nam pozostaje pogratulować i trzymać kciuki za więcej, na przykład podczas niedzielnego slalomu. Na stoku trzeba omijać bramki, a na boisku piłkarskim do nich trafiać. Właśnie skuteczności zabrakło w starciu Radomiaka i Legii, które choć miały swoje okazje, musiały zadowolić się remisem 1-1. Nawet punktu nie wyrwała Termalika pomimo aż 18 oddanych strzałów. Drużyna z Niecieczy przegrała u siebie 1-2 z Motorem, a okoliczności kolejnej porażki martwią trenera Marcina Brosza. Szkoda, bo na pewno moi zawodnicy ciężko na to pracują, żeby mieć tę sytuację. W każdym meczu więcej biegamy, więcej pracujemy intensywnie, a jednak się to wszystko nam nie przekłada na to, o czym marzymy, czyli na ten wynik. Punkty potrzebne są Termalicy jak tlen, bo coraz mocniej urządza się na dnie tabeli. Jutro kibiców czekają kolejne 3 mecze 25. kolejki. Na prawdziwą ucztę szykowali się dzisiaj kibice siatkówki, bo w Lublinie zaplanowano starcie na szczycie tabeli w wykonaniu aktualnego mistrza i wicemistrza Polski. Finalnie cieszyć mogli się tylko ściskający kciuki za gości z Zawiercia, bo Bogdanka Luk Lublin przygotowała dla Aluronu szwedzki stół. Stanęło na łatwiej wygranej liderów 3-0. Podobnie jak w pierwszym dzisiejszym meczu, w którym Zaksa Kędzierzyn-Koźle okazała się lepsza od HKS Chełm. W Oslo znowu z kapryśnej strony pokazała się aura. Na Holmenkollen rządził przede wszystkim wiatr i w loterii pecha mieli Kamil Stoch i Paweł Wąsek, którzy nie przebrnęli kwalifikacji. W konkursie startującym o 16.40 zobaczymy jutro za to Macieja Kota, Kacpra Tomasiaka, Aleksandra Zniszczoła i Piotra Żyłę. W Formule 1 prawdopodobnie nie zobaczymy w najbliższym czasie wyścigów w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. W nocy zobaczymy za to pierwszy w tym sezonie sprint. Z pierwszej linii na torze w Szanghaju ruszy do niego George Russell. Początek ścigania o 4, a kolejny Sport w Trójce nieco później, bo chwilę po 7. Zapraszam. Jutro tylko na zachodzie i północnym zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Po południu na Pomorzu Zachodnim możliwe także słabe burze. Na termometrach będzie od 13-14 stopni na północnym zachodzie do 18-19 na południu i wschodzie. Chłodniej w strefie nadmorskiej, około 11 stopni. Autopromocja. Terra Cultura na antenie Trójki. O, a kto tutaj puka? Przepraszam, w czym mogę pomóc? A tak, wszedłem popatrzeć, gdyż drzwi były otwarte. A, są i będą. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Trójka. Od 64 lat. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu listy osobiste i znów w studiu Osieckiej 6 dnia marca, czyli dokładnie przed tygodniem Grupa WW. Kolejne dwa nagrania z ich nowej płyty Dźwięczność. Każdego dnia i bardzo ważny, wstrząsający. Jestem. Powrotem i tam wykonuję dużo ruchu, a wypowiadam za to mało zdań. I nie mam potrzeby, by po szczeblach się wspinać. I nie ma takiej prawdy, którą chciałbym naginać. Każdego dnia ziemia się odradza, a ja się do niej przytulam. Tam, gdzie wydaje ci się płaska, to sprawię, że stanę się kulą. Pracuję ramię w ramię z kolegami, których znam od lat. Muszę znaleźć jakiś cel, jakieś nowe zadanie, jakiś nowy świat. Chodzę tam i z powrotem, tam i z powrotem. Myślę więcej o tym, co teraz, a raczej mało o tym, co potem. Każdego dnia ziemia się odradza, a ja się do niej przytulam. Tam, gdzie wydaje ci się płaska, to sprawię, że stanie się kulą. Każdego dnia ziemia się odradza, a ja się do niej przytulam. Tam, gdzie wydaje ci się płaska. Everything they did in my country. Catch me on the corner where the pawns be. And next to the band where the horns be. Next to my homies, don't mistake that. Next to the money where we make that. We hotter than the oven where they bake that. Everything they stole, we gon' take that. Yeah, it's true, no man is an island. I open up my eyelids, find no surprises. The size I decided that the value of life is under the other side, the price is where I presided. There's a lot of pirates, so I stay private, though I'm not silent. We choose love, we did not choose violence. Shout out to the blue, the gold, and the trident. I put my feet in the sand with a titan. Hand it a fight, the right rhythm, I'ma ride it. And if not, maybe we can find some time to find some peace of mind. But it's so late. We'll be right back. można mówić przy pomocy brzydkich wyrazów, opisywać swoją rzeczywistość. Nie chciałbym. No, się miewam, no. Jestem. Odróbmy coś takiego. Myślę o tym, co było i co mnie jeszcze czeka. Dbajmy o bliskich, słuchajmy ich słów. Pewnie się nie zdarzy, że powtórzą je znów. Black and the gold, the top of the soul, the bump of these stars, the bars, the rank of the team. Nam też się bardzo podobało. Każdego dnia i jestem dwa razy grupa WW i gościnnie Hunter Jackson. A w środku fragment rozmowy z Wojciechem Waglewskim, który opowiada o okolicznościach i spotkania Antara i powstania całej płyty. Zapraszam do listy osobistej za dokładnie dwa tygodnie, 27 dnia marca, dwie godziny z zespołem WW i Wojciechem Waglewskim. A teraz naszym gościem w liście osobistej będzie Spięty. Przede mną Hubert w Full HD. Widzę cię, bo mam nowe okulary jak na dłoni. Witam pięknie. Chciałem się zapytać, czy ty znasz utwór śpiewany przez WW i pana Wojciecha Się poruszam? Możliwe, że znam, ale nie kojarzę z tytułem. Myślę, że musisz znać. On bardziej byłby pewnie ci bliski pod tytułem Ja tańczę. Ach, wiem. Prawda? No. To była taka historia podczas zamieszek w Paryżu, tam po tych wszystkich historiach trudnych, kiedy pewna artystka francuska postanowiła tańcem zaprotestować. Kiedy pokazał się utwór WW na płycie, i Waglewski opowiedział o genezie, to taka spontaniczna akcja się narodziła. Masa naszych artystów zaczęła nagrywać filmy, jak tańczą w proteście przeciwko tam nienawiści i tak dalej, i tak dalej. I domyślasz się, że chodzi mi o to, że ty też poczułeś, że taniec może być jakoś ważny. Nie mówię, że koniecznie w tym kontekście, co wtedy. Na tyle ważny, na ile muzyka jest ważna. Muzyka zawsze była ważna i taniec również, ale to nie myślałem na zasadzie takiej, że jak ktoś będzie odbierał to, co robię. Właściwie robiąc muzykę, to też mało kiedy myślę o tym, jak ktoś to odbierze. Oczywiście potem mam wielkie nadzieje, marzenia, ale przede wszystkim to myślę o swojej osobie i w moich kategoriach chciałbym robić muzykę, która jest fajna. Jak myślę o tej muzyce, pomyślałem sobie o muzyce quasi tanecznej na tej płycie, no to też myślałem o tym przede wszystkim, żeby mnie się podobała. A teraz już myślę, żeby się podobała innym też. Poruszyłeś bardzo ważną sprawę, o którą chciałem zapytać. Mianowicie, czy to nie jest jednak tak, że, powiem także o sobie, ja i moi koledzy często szukamy drugiego dna, którego albo nie ma, albo ty się nagle orientujesz, że no rzeczywiście można by było taką asocjację gdzieś tam zrobić, że to jest czasami takie dokopywanie się do dna beczki, analizując każde słowo i każde... A dla ciebie to jest bardzo często trochę zabawa, trochę ładne brzmienie słowa, trochę gra słów. Bez koniecznie jakichś tam wielkich filozofii pod spodem. Czyli, że spłaszczam. To. Nie, nie. Odwrotnie, że my naciągamy gumę. Aha. Wiesz co, to jest też tak, że pewnie to zależy i od albumu, i od kompozycji, i od tekstu, że czasami rzeczy się same wypowiedzą, które są poważne, są ważkie i poważne, ważne dla mnie. A czasami, tak jak powiedziałeś, może być to gra słów, traktuję język i brzmienie języka polskiego jako instrument, więc tym językiem fajnie się pobawić i nawet nie to, że ja się właściwie zawsze tym językiem bawiłem, tylko nie wiedziałem o tym, że może inni robią tego może trochę mniej, są tacy pewno, którzy więcej, którzy się zajmują tylko tym, a ja przy okazji tego, że grałem w zespołach, w których chciałem śpiewać pieśni i chciałem, żeby teksty były o czymś i zacząłem próbować pisać w tym języku. No ale potem jest tak, że zderzasz znane powiedzenia i dwa słowa woda, woda i się w tym doszukują, nie wiadomo, jakiejś filozofii albo przesłania, które chcesz przekazać. Nie, tu jest akurat tak, że no wiadomo jest tak, że jak ktoś popije, no to mu się język rozwiąże, albo wali prosto z mostu, albo gada głupoty. Więc są właściwie, też to upraszczając, dwie drogi. Ale tu jest, akurat w tym przypadku puściłem oko, nie? Wielokrotnie puszczam oko, też taką mam naturę, że sobie po prostu dworuję, za długo poważny być nie mogę. Nie umiem o. I chyba tak powinienem zadać wcześniej to pytanie, bo ty bardzo często puszczasz oko, w dodatku robisz to w sposób no taki filuterny z tą grą słów, a nie każdy łapie, że puszczasz oko i to jest czasami problem, ale ja rozumiem, że ty jesteś trochę z filozofii Kate Bush. Zaraz ci wytłumaczę, o co mi chodzi. Kate Bush prawie nie rozmawiała o swoich płytach z dziennikarzami. Nie chciała rozmawiać, bo ona twierdziła, że to jest płyta, którą właśnie stworzyłam w bólu i cierpieniach przez ostatnie 2 lata. Masz, posłuchaj. No tak. Znajdź coś dla siebie. Ja nie po to nagrywałam płytę, żeby teraz do tego dopowiadać komentarz, bo tam wszystko jest w środku, prawda? Rozumiem, że tak sobie mniej więcej to myślisz, nie? Niech sobie każdy tam coś wymyśli. Wiesz co, jest tam taki fragment, w którym jak zwykle rozważam sobie o Bogu trochę i tam jest, co autor miał na myśli. To jest ciągle u nas tak drażliwy temat, że będą do tego dopisywane jakieś historie, których tam nie ma, prawda? No właśnie, ale że ten cytat użyłem a propos istnienia lub braku jakiejś takiej energii, czy postaci bardziej, bo ta postać jest kulturowa. Natomiast do mojej osoby to się absolutnie też dobrze pasuje, nie? Co autor miał na myśli. A ja wiem. Czasami jeszcze w przypadku tej płyty to też tak było wyjątkowo, bo ja się zawsze mordowałem z tymi tekstami i też takie miałem. Generalnie to jest dla mnie twardy orzech do zgryzienia i ciężka praca. Ja się muszę z tym naprawdę natrudzić. A w przypadku tej płyty nie tak, że popełniłem te teksty zupełnie frywolnie, ale mniej je obudowałem jakimś takim narzuconym jarzmem pomysłu, albo co właśnie chcę powiedzieć, albo co ja czuję. No, na poprzedniej płycie akurat, płycie hardcore, opowiadałem o tym, co czuję, więc jak ktoś zna moją konsekwencję w niekonsekwencji, że po prostu nie będę robił albumów, które są podobne do siebie, przynajmniej tak mi się wydaje, że one nie są podobne do siebie, no to, że nie będę opowiadał osobistych historii, bo ani na nie ochoty nie miałem, ani nawet nie miałem takich terminów, które by mnie pchnęły do tego, żebym opowiadał coś takiego, co jest, wiesz, istotne. Więc budowałem teksty na zasadzie takiej trochę spontanicznej, bo to są białe wiersze, które potem przysposobiłem w rymy, a wcześniej tak nie robiłem. To do tego jeszcze wrócimy. Teraz zrobię od razu założenie, że nie będę spłaszczał tym pytaniem, ale czy to się przekłada na to, że jak piszesz o swoich, nie wiem, ważnych uczuciach, to polerujesz, wracasz do tego, żeby naprawdę powiedzieć to tak, jak umiesz najlepiej. A jeżeli teksty nie są aż tak głęboko filozoficzno ważne, to możesz sobie pozwolić na to, co teraz? Czyli jakby nie w nieskończoność polerować każde słowo? I tak się stało, że polerowałem. Jestem perfekcjonistą i nie umiem inaczej, więc to może wyglądać tak, że te teksty są może mniej czy zaangażowane w moją historię. To są absolutnie historie o mnie, to tylko że jak gdyby podane inaczej niż na płycie hardcore. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale to wiesz, z punktu twórcy, co ja mogę. A czy biały wiersz, który wspomniałeś, czy to jest jakieś echo po kłosie Coli? A dlaczego? A Coli nie miało białych wierszy? Nie miało, ale nie. Dla mnie biały wiersz w stosunku do twoich podstawowych tekstów jest przesunięciem granicy trochę w stronę melodeklamacji, czyli w stronę rapowania. Tu się tak, są takie fragmenty jakieś tam, ale to wiesz, to jak gdyby też oko puszczałem do tej stylistyki, bardziej chyba na tej płycie Black Mental. Kiedyś o niej rozmawialiśmy. I a propos tego puszczania oka, no to tam jest puszczanie oka już zupełnie, bo tekstowo to ja właśnie budowałem taki, wiesz co, nawet nie autorski punkt widzenia, tylko to była mieszanina moich spostrzeżeń i tych zasłyszanych w autobusie. Więc to taka dygresja trochę, ale to nawiązując do pytania. Panie, Panie, co mi się za nie w piekle dostanie. Tobie, kochanie, winien jestem sprostowanie. Przepraszam też, Panie, że wam myślami zrywałem ubranie. Znów w fantazji nie odparłem pań inwazji. Górze na górze, na dole, co tam se chcesz? Chcę czy nie chcę? Podejrzewam, że wiesz. Róże na górze, na dole, jak pewnie wiesz. Chcesz czy nie chcesz? Swoje wiem też. Zaręczam nie wywinąć numeru, nie dobyć rewolweru, by na muszkę wziąć panów tych fajnych ze snów twoich tajnych. Stąd z mojej strony uszanowania i pardony dla każdej odsłony kochanka ukochanej mej żony. Aj, moje wice kochanice, niechaj piekło pochłonie, nie ulec w pokłonie mej, w koronie żonie. Chcemy, nie chcemy, podejrzewamy, że wiemy, że się kochamy. Chcę, że wiesz. dotyknie wróg, tak mawiać by mógł. Kobiet jest moc, z którymi dzielić chcesz noc, z tą się szej, z którą dzielić chcesz noc i dzień. Kobiet jest moc, z którymi dzielić chcesz noc, z tą się szej, z którą dzielić chcesz noc i dzień. Kobiet jest moc, z którymi dzielić chcesz noc, z tą się szej, z którą dzielić chcesz noc i dzień. Kobiet jest moc, z którymi dzielić chcesz noc, z tą się szej, z którą dzielić chcesz noc i dzień. Czy to jest trochę współczesna, bardzo pokomplikowana rzeczywistość i twoja reakcja na nią, to co jest dookoła? Bo ta płyta mi się wydaje być bardzo aktualna. Taka... Wiesz co, no nie mam dystansu, to jedyne co mógłbyś zrobić, to musiałbyś mi wskazać punkt, na przykład okay, w którym miejscu ona ci się wydaje aktualna, ja mógłbym potwierdzić albo to sparować. Nawet tytuł. Nawet tytuł. Jest taką trochę parodią tego, że teraz wszystko jest takie, wiesz, full HD. No tak. No być może, no, że jest to, wiesz co, nie wiem, płyta nie z muzyką. Po prostu płyta z muzyką. Ale ona jest taka dygresyjno-gorączkowa. O, to nie wiem, czy to jest zrozumiałe określenie. Taka trochę jak ta rzeczywistość, którą mamy za oknem, jak otworzymy drzwi na zewnątrz. Ale w sensie takim, że jest przebodźcowana na przykład? Trochę tak? Jest. No. Trochę jest. No tak. Jestem ofiarą pewnie przebodźcowania. Jestem ofiarą chyba modne teraz jest określanie siebie jako osoba w kryzysie ADHD. To ja jestem osobą chyba. Znaczy nigdy bym ciebie tak chyba nie nazwał i myślę, że siebie też. To być może jest modna historia, ale my no, nie jesteśmy w stanie się schować do mysiej dziury trochę, nie? No czasem no możemy... nie ma gdzie. To jest też tak, że ja mam jakąś część mojej osobowości, która jest introwertyczna i to wcale nie jest jakaś mała część mojej osobowości. A wykonuję taki, a nie inny zawód, bo coś mnie do tego popycha. Może chęć tego, żeby ktoś usłyszał, co chciałbym powiedzieć. To chyba jest taka wiodąca moja myśl, związana z tym, że występuję. Poza tym, że lubię muzykę i od dziecka mi się to marzyło. Nawet nie wiem dlaczego. Więc jestem tak na tą scenę trochę czasem wypychany, nie? Przez tą drugą część osobowości, która ma pragnienia, jakieś takie marzenia inne niż ta introwertyczna. I tak pewno takie starcie, że jestem, mimo wszystko to jest takie dla mnie przebodźcowanie. I marzy mi się taka płyta, w której gdzieś będę miał taką jakąś zatokę, chociaż na chwilę, ale nie wiem. Myślałem o tej płycie hardcore, że ona w jakiś sposób jest takim troszkę zjazdem na bocznicę, ale teraz, ale znowu będę recenzował własne rzeczy. To jest kompletnie nietrafiony pomysł. Czy chodzi ci po głowie, że introwertyk powinien wyjść na scenę, gdzie jest tylko taki biały spot i z gitarą akustyczną trochę ponudzić? A dlaczego nie? Mi taka forma absolutnie pasowała, wręcz do tego stopnia, że ja grałem takie koncerty na początku tej solowej mojej działalności, tylko porzuciłem to, ale występowałem sam i to dobrze, wiesz co, spuentowałeś, bo ja zauważyłem u siebie taką prawidłowość, że jak na koncertach, dla mnie dobre koncerty są takie, jak stoję na scenie, ja nie widzę nikogo, nie widzę publiczności, więc te koncerty są ciemne i nasz świetlik ustawia to tak, że ja nikogo nie widzę. I ja czuję to, jak gdyby tą audience, tak, tylko nie muszę widzieć w ogóle. Zresztą generalnie chyba do muzyki niedobrze mi działają te dwa zmysły. Większość koncertów to mam 90% oczy zamknięte, jakoś to się nie uzupełnia zupełnie. Nie uzupełnia zupełnie. O, fajne. Po pierwsze skojarzy mi się Jeff Buckley z tobą, a po drugie, może to jest dobry tytuł na taką płytę, oczy zamknięte. Zobaczymy. To chciałem jeszcze wrócić na chwilę do sprawy religii, o której wspomniałeś, która tutaj jest. Czy nie wydaje ci się, że u nas ciągle nie daje się jakoś sensownie oddzielić w takim dyskusji publicznej wiary od instytucji, od wszystkiego, co z nim związane, że to dalej jest zmieszane w jakiś jeden durny kocioł? No tak. Ale mi się wydaje, że to mimo wszystko to jest kwestią czasu. No wszystko się zmienia i ta sytuacja tego pomieszania tych dwóch terminów i tak jest inna niż powiedzmy 20 lat temu. Inna niż 50, więc mi się wydaje, że wektor jest taki, jaki jest, czyli instytucja jest, formalna instytucja jest w kryzysie i dopóki się nie pojawi jakieś takie odnowienie w Duchu Świętym, pasuje to określenie, no to, to chyba nic z tego nie będzie na szerszą skalę i będzie to tylko takie, wiesz, echo dawnych dni, bo to tak się odbija takim echem, chyba że jest to, bronimy ten obraz, który już gdzieś nam śnieży dawno. A dodatkowo przecież mamy teraz taki czas, ja wiem, że to może być subiektywne, ale mamy taki czas, że kwestia wiary jest przydatna, mówiąc tak bardzo... Chodzi ci o narzędzie polityczne, tak? Nie. Mówię o własną, osobistą wiarę, że w tak trudnych i pokomplikowanych czasach wiara jako wiara indywidualna jest bardzo przydatna, a w dalszym ciągu jest mieszana z czymś innym. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby w ogóle istniało coś takiego jak wiara inna niż indywidualna, to po pierwsze. Dlatego sam ten pomysł religii dla mnie jest jakiś taki trudny do przyswojenia, bo to jest wszystko subiektywne i rozmowy ze Stwórcą są zawsze w cztery oczy, a nie więcej, jeśli istnieją takie rozmowy, więc to jest budowanie potem, ja rozumiem jak gdyby intencje tego, że się ludzie jednoczą i starają się kroczyć jakąś drogą, którą tą drogę wyznaczył ktoś tam dawno temu. I to jest... Okej, dla mnie, ja nie mam z tym problemu. Chyba bym był głupcem, gdybym miał problem, jeśli to się, jak gdyby jest to szczere i może rodzić tylko jakieś dobre rzeczy. Natomiast rzeczy się rodzą różne, najróżniejsze. I to jest problem. Więc ta wiara jest bardzo subiektywna, sprawą jest osobistą i właściwie wtedy ta wiara to jest samo pojęcie wiary. Chyba w taki sens wszystkiego, że i się istnieje w tym świecie, że... O coś. Że czemuś, no, że ma to sens po prostu. I to jest dla mnie ta energia, która mi przyświeca, bo ja, wydaje mi się, że ten sens wciąż znajduję. A jak reagujesz na zmiany? Jesteś tolerancyjny, jeśli chodzi o zmiany? Mówię w takim bardzo, najbardziej generalnym, uniwersalnym sensie. Zmiany, które widzę, tak, swoimi oczami, tak? No, które odczuwamy wszyscy, prawda? No, rzeczywistość 20 lat temu i teraz jest kompletnie inna. Wiesz co, tak się łapię na tym, że często powtarzam, że to puszczam, no ale czasami zmiany są na gorsze albo znacznie gorsze i trudno wobec tego tak przejść obojętnie i się zdystansować, bo to wtedy nie wiadomo, czy wchodzisz w buty jakiejś znieczulicy. Zmiany były i będą i chwała, że są, bo znowuż tutaj chyba wierzę w to, że mają sens. Bardzo ładna puenta. Dziękuję. Ja również. Sprawa to ważka, wiedziony tą myślą wyciągam wiersz niczym ptaszka. I tak jak stałem, tak się wydałem na pośmiewisko i tarcie uszu, otarty z geniuszu. I oczy ludziom się śmiały, bo interes był mały. I oczy ludziom się śmiały. I oczy ludziom się śmiały, bo interes był mały. I oczy ludziom się śmiały. Nic nie jestem wart złamanego centa. Czemu uwagę jęczą? Niech ręka boska dobije, niech już się nie męczą. Ja pali puenta, odparcie pióro odpalam, ta damy w strofach dymu znów pykać kółeczka z rymów. Tak wszystkie wersy prowadzą do rymu. Piszę na azymut. Pali puenta. Piszę na azymut. I tak wszystkie wersy prowadzą do rymu. Piszę na azymut. Pali puenta. przed nami jeszcze dwa premierowe utwory i jeden zupełnie niepremierowy. Zaczyna Courtney Barnett. W liście osobistej to wręcz obowiązek. Kolejny singiel Kim Gordon, która już niedługo nas odwiedzi. Nie tu przy Myśliwieckiej, ale zagra dwa koncerty. Dirty tech. You want me, lift me up, yeah, yeah. Lift me up, falling down, yeah, yeah, yeah. I like it when you talk dirty tech to me, yeah, yeah, yeah. I like it, talk dirty tech to me, dirty tech, dirty tech, talk dirty tech. Dirty tech talk. Can't look away, away. Can't look away, away. Can't look. Service worker, a subplot. Yeah, yeah, yeah. You want me, lift me up, falling, lift me up, falling down. Yeah, yeah, yeah. I like it when you talk dirty tech to me. Talk dirty tech. Zbliża się północ, a jutro w sobotę zapraszam Państwa do Trójki, najpierw na 10, gdzie przez godzinę nadamy nowe znaczenie sformułowaniu zapraszamy do Trójki, a potem o 11 na historię powszechną rock'n'rolla. Jutro, rok 1974, część druga. A dzisiejszą listę osobistą kończy Jeff Buckley. Bardzo dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Do usłyszenia. I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see. And be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine. Steady like my love. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that she coming to me nearly here? Feel unsteady. Where? Why is everything so hazy? Isn't that she? Or am I just going crazy? Autopromocja. Już jutro. Nowe wydanie audycji Wszystko Wszędzie Teraz, pełne filmu. Testament Anne Lee to musical opowiadający o religijnej wspólnocie Shakersów. Film bardzo oryginalny i porywający, a w audycji spotkamy się z jego reżyserką, Moną Fastwold, i z grającą główną rolę, znakomitą Amandą Seyfried. Listen, I've done musicals before for sure and the process, the structure was completely different. O swojej pracy nad musicalem opowie też kompozytor Daniel Blumberg. Ubiegłoroczny